हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। ये दो मंत्र हम लोग पढ़ते हैं जो कल पढ़ा था नचिकेता ने, जो उत्तर दिया था। शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैततो सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहस्तवनृत्य गीते। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा। जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वम् वरस्तु मे वरणीया स एव। अजीर्यतामृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्या क्वधस्था प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोद। नातिदीर्घे जीविते को रमेत परम श्रद्धेय स्वामी जी, विद्वत समाज, संत सन भक्त। जिस जिस चीज का प्रलोभन यमराज ने दिया नचिकेता को, उस एक एक विषय में मेरी समझ क्या है, इस बात को नचिकेता सामने प्रस्तुत करता है। जितना आपने प्रलोभन दिया, पहला तो सिद्धांत ये दिया कि इसका कोई नित्य रहेगा कोई भरोसा नहीं। स्वभाव देखते देखते कब बदल जाए, वस्तु व्यक्ति परिस्थितियाँ, इसका कोई भरोसा नहीं है, बदल जाता है स्वभाव, ये जगत का स्वभाव है। और दूसरे, जब तक कोई वस्तु ये रहती है पास में, तब तक उसके उपभोग में हमारा धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज और यश, इनका निरंतर क्षरण होता है। धीरे धीरे शक्ति हमारी क्षीण होती है, बढ़ती नहीं सकती। शक्ति तो जितना एक छोटे बालक में है, वो 4 घंटा खेल सकता है, 6 घंटा खेल सकता है। हम लोगों को आधा घंटा कह दिया जाए आप घूमो तो तकलीफ हो जाएगी। धीरे धीरे शक्ति क्षीण होती है। और चाहे जितना आप जीवन दे दो, ये सब का सब ब्रह्मा की अपेक्षा से तो ब्रह्म लोक पर्यंत सब अल्प ही है ना। और कोई 10 दिन जीता है, कोई 10 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, कोई 1000 साल जिएगा, यही तो। हाँ, एक महाराष्ट्र में महात्मा थे, नाम था चांगदेव, 1400 साल की आयु थी चांगदेव। 14, वो कहते हैं 14 बार उन्होंने कायाकल्प कर लिया अपना, 100 साल के बाद कायाकल्प कर लेते थे। और संत ज्ञानेश्वर थे 16 वर्ष के, उस समय पर जब उनकी बहुत ख्याति फैल गई संत ज्ञानेश्वर की, तो चांगदेव के मन में आया ये 16 साल का लड़का कहाँ से जो है इतना ख्याति हो गई। मन में द्वेष की वृत्ति पैदा हो गई, मन में जलन हुई संत ज्ञानेश्वर को लेकर के। उसके बाद फिर कई घटनाएं आती हैं। फिर उसने चिट्ठी लिखना शुरू किया, चिट्ठी लिखो, तो चिट्ठी में ऊपर लिखता है आदरणी, तो कहीं तक नहीं काट दो, वो आदरणी कैसे, मैं 1400 साल का और 16 साल का, आदरणी नहीं, श्रद्धेय नहीं, पूजनीय नहीं। अंत में वो संबोधन की संबोधन भी नहीं लिख पाया चिट्ठी में, क्या लिखूं, और खाली पन्ना भेज दिया था, सादा पन्ना भेज दिया था चांगदेव के पास। संत ज्ञानेश्वर ने वो चिट्ठी लिया तो उसने देखा इसमें कुछ लिखा ही नहीं। तो बहन थी मुक्ताबाई, ज्ञानी थी, मुक्ताबाई ने कहा लाइए मैं देखती हूँ। मुक्ताबाई ने देखा तो मुक्ताबाई ने उस समय कहा, उनकी सगी बहन थी, छोटी थी, ज्ञानी थी, ब्रह्म ज्ञानी, तो उन्होंने कहा ये 1400 साल का महात्मा और कोरा का कोरे रह गया ऐसे। और फिर उसके बाद में बढ़िया पत्र लिख करके भेजा, कई पेज का लिख करके भेजा फिर चांगदेव को। तो चांगदेव को बड़ा गुस्सा आया, ये कल का बच्चा हमको सीखने के लिए इतना लिख करके भेजता है, अभी चलता हूँ मिलने के लिए। तो कैसे शेर के ऊपर सवारी किया और नाग का चाबुक लेता है और शेर के ऊपर सवार होकर चल पड़ता है संत ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए। उधर फिर संत ज्ञानेश्वर, उनके जो भाई थे, बड़े भाई थे निवृत्तिनाथ, छोटे थे सोपान, मझले थे सोपान देव, और एक ज्ञानेश्वर मुक्ताबाई, ये चारों एक खड़हर था, कच्चे घर का जो टूटा होता है खड़हर, उस पर बैठे थे, सवेरे की धूप ले रहे थे, सर्दी का समय था। तो किसी ने आके बताया, अरे वो चांगदेव आ रहा है मिलने, शेर पर सवार है, हाथ में बड़ा नाग है चाबुक लिए हुए। उनका अच्छा, जब कोई बड़े महापुरुष आवे तो स्वागत के लिए तो चलना ही चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कैसे स्वागत करने के लिए, तो बोले उठे कौन, दीवाल तू ही चल। और फिर दीवाल ही चल पड़ती है, और एक घटना होती, दीवाल चल पड़ती है। तो वहाँ पर सिद्धांत है कि तुम तो चेतन को वश में किए हो, यहाँ तो जड़ भी कहना हमारा मान रहा है। तो 1400 साल के और फिर भी मन की वृत्ति ज्यों का त्यों रह गई। तो सर्वम अल्पमेव, चाहे जितना जीवन ज़्यादा मिलने से कोई बहुत महान हो जाएगा ऐसी बात तो नहीं होती। संत ज्ञानेश्वर 16 साल के, भगवान जगत गुरु शंकराचार्य हमारे कुल 32 साल के, स्वामी विवेकानंद बहुत कम उम्र में चले गए, जितना बड़ा काम करके गए कौन कर पाते हैं। तो आयु का कोई नहीं, सार्वभौम अल्पमेव। और जो आपने धन की बात कही, तो ये धन से आज तक कोई तृप्त होता तो दिखाई ही पड़ता नहीं। सुविधाएं मिल जाती हैं, मन तृप्त हो जाए वो तो केवल भगवत कृपा, शास्त्र कृपा से होता है, ऐसा संभव नहीं है। और जितना शरीर के लिए जरूरत होगी, जब आप हमारे अपने हो तो मिल ही जाओगे, क्या क्या वृत्ति है मन का भाव। और जब तक आप यमराज के पद पर विराजमान हैं, तब तक तो हमको कोई ही मार ही नहीं सकता, क्योंकि आप नहीं मारोगे तो कोई और जमदूत कैसे मारेगा। मैं तो फिर जब तक आप हैं तब तक तो मैं रहूंगा रहूंगा। ऐसा वरदान जो मैंने मांगा था वही चाहिए, उसके अलावा तो हमको कुछ चाहिए नहीं। यहां जिद नहीं है, हाँ वो कहते हैं दुराग्रह नहीं है, क्या है, विवेक है, विवेक है, विवेक युक्त तो लौकिक जगत से बैराग्य। हाँ जब कल तक का भरोसा नहीं, वो तो ये कह रहा है कि शोभाव जो चीज़ें हैं कल का भी कोई भरोसा नहीं, तो हजार साल का क्या मायने रखता है, 100 साल, 1000 साल, लाख साल क्या। हाँ ये मंत्र का अर्थ देखते हैं, आजीर्यताम अमृता नाम उपेत्य, उपेत्य कहते हैं पहुँच करके, उपमाने समीप, हाँ उपेत्य पहुँच करके। तो अजीर्यताम, अजीर्यताम माने हम ऐसे किसी के पास पहुँच गए जिसके शरीर में बुढ़ापा नहीं आता। अमृता नाम, इसके पास, किसी के पास पहुँच गए जिसके शरीर में कभी मृत्यु नहीं आती, यानी कौन हो गया, अजीर्यताम माने अजर, अमृता नाम माने अमर। तो अजर अमर कोई ऐसा कोई महापुरुष है उपेत्य, जिसके पास हम पहुंच गए। तो भैया जिसके पास पहुंचे तो जिसके पास जो चीज है वही तो चाहिए ना आपको, यही तो, जिसके पास जो वस्तु है वो मांगो, और जिसके पास आप पहुंच गए, बड़े के पास पहुंच गए, और उसके पास पहुंच के कोई छोटी सी चीज मांगो तो बड़े वाले का भी बेइज्जती है ना। अब कोई बहुत बड़े हमारे मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जावे, प्रधानमंत्री के पास पहुंच जावे, क्या चाहिए तुमको, तो आदमी कहे कि हमको जो है 500 रुपया दे दो, तो क्या कहोगे फिर? हमारे मोहल्ले की नाली साफ करा दो, इतना बड़ा आदमी से तो ओ है ना, तो वो तो बहुत छोटी सी बात हो गई ना। मतलब मांगने वाले के भीतर अकल ही नहीं है, किससे क्या मांग सकता है। हाँ, तो आप किसी बहुत बड़े के पास पहुंच जाओ और छोटी सी बात में क्या जीरियन मरते हैं। हाँ, अच्छा अजर अमर के पास पहुंचो और चाहो क्या जीरियन मरत्या, जरा मरण वाला शरीर चाह लो आप, जो वस्तु तो जन्म मरण रही। कौन पुत्र बताया था ना कि 100 साल के पुत्र मांग लो, 100 साल के पोते मांग लो, शरीर मांग लो। तो अजर अमर के पास पहुंच के और जन्मने मरने वाली चीज मांग लेना, ये समझदारी की बात तो हो नहीं। जो अगला शब्द है इसका थोड़ा संधि विच्छेद कर लो तो समझे। कु यहां पर है कु धन अधा स्था, तो यहां शब्द है कु, तो यहां पर संधि हो जाती है। तो कु माने हमारी यह पृथ्वी, कु अर्थ किया पृथ्वी, और पृथ्वी क्या है आकाश आदि से नीचे अधा, और इस पृथ्वी पर क्वधस्था माने हुआ आकाश आदि के नीचे, यह जो हमारी पृथ्वी है हम ऊपर पहुंच गए किसी बहुत बड़े देवता के पास और फिर नीचे रहने वाली चीज हम क्यों मांग लें। क्वधस्था प्रजानन, इस नीचे रहने वाली पृथ्वी पर रहने वाली वस्तु हम क्यों मांगे जबकि हमारे सामने कोई श्रेष्ठ चीज दिखाई ही पड़ रही है, तो हम श्रेष्ठ को क्यों ना मांगे। अभिध्यायन, अभिध्यायन विचार करते हुए, हाँ जो विचार करने वाला है, जो थोड़ा सा समझदार व्यक्ति है। वर्ण रति प्रमोदन, यह जो विचारशील मनुष्य होगा वह इस संसार में देखता रहता है कि जितने भी सुख हैं वो सारे सुख केवल दैहिक हैं, अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं। आपने कोई दृश्य देखा नेत्र प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न हो गया, ये दैहिक। कोई चीज खा लिया शरीर प्रसन्न हुआ, मन प्रसन्न हुआ, सारे सुख अनित्य और साथ ही साथ क्षणभंगुर। इसका अभिध्यायन, इसका विचार करते हुए करें। रति प्रमोदान माने संसार की समस्त रतियां, समस्त सुख जितने हैं उनका विचार करते हुए। अभिध्यायन माने विचार करते हुए, विचारशील मनुष्य क्या विचार करता है, ये सब का सब बदल जाता है, हाँ सब का सब परिवर्तित हो जाता है। ऐसा विचार करते हुए अति दीर्घे जीविते को रमेत, ज़्यादा समय तक जीने की कौन इच्छा करे, ज़्यादा जीने में कौन रमण करे। अभिध्यायन जो विचारवान मनुष्य है, जो चिंतनशील है, वो इस जगत में वर्ण रति प्रमोदान संसार के समस्त सुखों को केवल क्षणभंगुर अनित्य शारीरिक सुख समझते हुए को रमेत, ज़्यादा समय तक हम, अच्छा ज़्यादा हम जिएंगे तो करेंगे क्या, 2-4 कुंटल दूध और पी जाएंगे, हाँ यही तो, 2-4 कुंटल गेहूं खा जाएंगे, चावल खा जाएंगे, ज़्यादा जी के करेंगे क्या। किसी संत से ऐसी बात हुई तो संत कहा जब तुम 50 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या कर लोगे 2-4 साल का, है ना। जब तुम 50 साल का जीवन हो गया, 60 साल का जीवन हो गया, और 60 साल के जीवन में तुम इतना कुछ नहीं कर पाए तो 2-4 साल का जो बाकी क्या कर लोगे। पृथ्वी का परिवार के लिए बोझा बन जाओगे, हाँ परिवार वाले फिर मनाएंगे भगवान इनको हो उठा लो हमको चैन मिले, हाँ पानी पिलाते पिलाते थक गए। तो अति दीर्घ जीविते को रमेत, कौन समझदार व्यक्ति है जो ज्यादा जीवन चाहे। अरे थोड़ा जीवन हो, दीपक के जैसे हो, प्रकाशवान हो, ज्ञानवान हो, आप ऐसा प्रकाशित हो कि समाज में लगे कि हाँ कुछ हो, आप आपके सामने लोग आकर के लगे हाँ एक कुछ है, हाँ अति दीर्घ है जी, हाँ ज्यादा समय जिए कोई, ओ एक कहा तत्रैव निधनम यान्ति काका का पुरुषा खगा, और जो कौआ है जहां पैदा हुआ वही मर जाता है, कोई जानता भी नहीं। तो अरे बढ़िया जीवन, छोटा सा जीवन हो, चाहे जितना जीवन हो, विचार वाला हो, चिंतन वाला हो, साधना वाला हो, देख करके लगे कि हाँ ये आदर्श हैं, आपके आपको देख करके दूसरे प्रेरणा ले। तो स्थानम उत्सृज्य आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल आगे बढ़ते रहो, छोटे मोटे क्या। चलो जी इसको देख भाष्य देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका भाष्य थोड़ा बड़ा है। यतः च अजीर्यताम वायो हानिम अप्राप्नुवताम अमृतानाम साकाशम उपेत्य उपगम्य। हाँ पहले यहाँ तक समझ लो। यता क्योंकि अजीर्यताम माने वयोहानिम अप्राप्नुवताम, वयोहानि अवस्था की हानि नहीं होती, मतलब बुढ़ापा नहीं आता। अमृतानाम जो मृत्यु नहीं होती, वही दोनों बात अजर और अमर। वयोहानि अप्राप्नुवताम जिसके शरीर में अवस्था की हानि नहीं होती, अवस्था हानि माने जैसे हमने कहा ना कि वृद्धावस्था आ गई, ओ क्या हो गया, अब वो जन्मदिन वाले पर कहते हैं ना कितना 50 साल हो गए, यही ना बड़े बड़ा उत्सव मनाओ, और दूसरा जो 49 साल बीत गए वो उस पर नज़र नहीं जा रही कि 49 साल तो हमने कौन, जैसे जैसे 100 रुपया लेके आए थे तो 49 रुपये तो ख़त्म हो गए, तो ये हुआ वयो हानि। तो ये जो संसार में वृद्धा अवस्था वाली होती है वो जिसमें नहीं है, वायो हानिम अप्राप्नुवताम वो जिसमें नहीं है, किसमें, यमराज में, मतलब हमेशा एक जैसे रहते हैं यमराज। अमृतानाम जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, कभी मरते नहीं, साकाशम उपेत उपगम्य उनके पास पहुंच गए हम, ऐसे कोई अजर अमर देवता के पास कोई पहुंच गया। आत्मनः उत्कृष्टम प्रयोजन अंतरम प्राप्तव्यम तेभ्यः प्रजानन उपलब्धमानः स्वयं तु जीर्यन मर्त्यो जरा मरणवान क्वधस्थ। जरा मरणवान कह रहे हैं, देखो आत्मनः उत्कृष्टम प्रयोजन अंतरम प्राप्तव्यम। एक चीज और है, अगर कोई बाल बुद्धि वाला है, जड़ बुद्धि वाला है या उन्मत्त बुद्धि वाला है, बालक है, जड़ है या कोई नशे में चूर है और कहीं पहुंच गया, तो हम कहेंगे इसके भीतर उतना विवेक नहीं है, उतनी समझ नहीं है, यही तो कहेंगे। तो कह रहे नहीं, सामने उत्कृष्ट प्रयोजन दिखाई भी पड़ रहा है, पता भी है कि ये सामने वाला इतना कर सकता है, है ना, ऐसा पता भी है, ये हमने प्रैक्टिकल किया है, ये प्रैक्टिकल किया है, है? तो और सामने वाले से पूछ लिया क्या चाहिए, जितना कहेगा उतना कर देंगे, तो सामने वाला अपनी औकात में रह के ही मांगता है। हरिद्वार में हमने देखा है, स्टेशन पर बैठे मन में सोच लिया जितना टेम्पो वाला मांगेगा आज दे दूंगा, मोल भाव किया नहीं था, आश्रम पहुँचा दे, कोई मिल नहीं रहा था, हमने कहा आश्रम पहुंचा दे, तो वो जगह जगह सवारी ढूंढ रहा था, हर जगह रोक करके आओ आओ आओ, कोई आए नहीं, तो अकेला मुझको लेके आया उस सप्तर्षि मोड़ तक, अकेला लेके आया। मैंने सोचा था कि जो कहेगा सो मैं दे दूंगा इसको, आज मन में सोच लिया था, अकेला लेके आया, पुरानी बात है दसियों साल। फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो हमने कहा थोड़ा आगे आश्रम है उतार देगा वहाँ तक, तो उसने कहा हाँ चलिए उतार देते हैं, थोड़ा ज़्यादा दे दें। वहाँ पर पहुँच गए तो हमने कहा कितना दूँ, मन में सोचा था हमने कि 500 तक दे देंगे उसको, जबकि उस समय 80 रुपया लगता था, तो उसने कहा महाराज 100 रुपया लगता है, आप 150 दे दो, 125 ऐसे कुछ, 100 रुपया लगता है, 125 ऐसे कुछ दे दो। हमने फिर उसको दिया, वो खुश होके गया और मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा बताओ हम दे सकते थे कितना इसको आज, अपने से देते तो मैं 500 देता, अपने से देते, उस दिन मैंने सोचा था कि यहाँ तक दे दूंगा। तो सामने वाला जब मांगेगा भी तो अपनी हैसियत से मांगेगा ना, अरे तुम ही कभी सड़क पर जो है स्टेशन पर या कहीं दिखाई पड़ जाओ ना तो किसी को तो समझेगा पूजा उजा करा लेते हो पंडित जी। हाँ यही यही पूछेगा ना, पूजा उजा करा लो, कुछ हाथों देखना आता है, यही पूछेगा ज़्यादातर। हाँ सामने वाले को उतना नहीं समझ, और अगर कोई जानता होगा तो कोई समझता है कि इनसे हमको इतना लाभ हो सकता है, तब जान करके भी तो कोई गलती नहीं करेगा ना, अनजान में भले हो जाए। कौन बाल बुद्धि वाला, जड़ बुद्धि वाला, उन्मत्त बुद्धि वाला, वो गलती कर सकता है, लेकिन जो बुद्धिमान होगा वो करे। आत्मनः उत्कृष्टम प्रयोजन अंतरम प्राप्तव्यम तेभ्यः प्रजानन, अपना जिस स्थिति में है उससे उत्कृष्ट प्रयोजन की प्राप्ति हो सकती है, इस बात को जानते हुए भी नीचे की चीज क्यों मांगेगा। देखो यही कह रहा, उपलब्धमानः, जो जिस स्थिति में है इससे हम ऊपर वाली स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, इनसे ऐसा जानते हुए फिर नीचे का क्यों मांगे। स्वयं तु जीरियन मर्त्यो जरा मरणवान क्वधस्थ। अच्छा स्वयं कैसा है, जानता है कि ये शरीर जन्मने वाला है, ये शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है, ये शरीर फिर बुढ़ा होगा, ये शरीर मर जाएगा। जरा मरणवान पहुंचा किसके पास, अजर अमर के पास। तो उनके पास पहुंच करके समझदारी तो यही कि वो भी वही मांगे ना कि मैं भी अजर अमर हो जाऊं, जो ज्ञान आपको मिला वो ज्ञान हमको मिले, जैसा आनंद आपको मिले वैसा आनंद हमको मिले। क्वधस्था, क्वधस्था का देखो अलग अलग, क्वधस्था वो मंत्र में है उसमें अलग किया, कु कु माने पृथ्वी, आधा आधा में हो गया, चा अंतरिक्षादि लोक अपेक्षया तस्याम तिष्ठत इति क्वधस्था। यहाँ तक हाँ, क्वधस्था का माने कु माने पृथ्वी, ये पृथ्वी क्या है, अधा नीचे है, किसके, अंतरिक्ष आदि लोक की अपेक्षा से ये नीचे है। तो इसमें जो रहता है, पृथ्वी में जो रहता है उसका नाम हो गया क्वधस्था, ठीक है। क्वधस्था कु माने पृथ्वी, हाँ? और अधा माने नीचे, अस्था माने अस्था धातु होती है ना, रूप कैसे चलता है स्था धातु का रूप, हाँ वही तो धातु स्था रूप चलेगा तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन, बोल जाते हो व्याकरण जो है, फिर वो सकलम शकलम हो जाएगा सब। तो ठीक है जी, तो हाँ क्वधस्था सन सन कथम एवं अविवेक भी प्रार्थनीयम पोत्र बीत हिरण्यादि अस्थिरम वृणीते। कह रहे हैं देखो इस क्वधस्था माने पृथ्वी लोक पर रहने वाली चीजें, जिसकी अविवेकी लोग प्रार्थना करते हैं, अज्ञानी लोग प्रार्थना करते हैं, किस चीज की, वित्त पुत्र सोना जमीन आदि की। तो इस मर्त्य लोक में जिस वस्तु की कामना अविवेकी लोग करते हैं, धन मिल जाए, परिवार मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, और एक व्यक्ति है जानता है कि ये नीचे की चीज है, वो हम ऊपर पहुंच गए, तो जानते हुए भी अब वह ऊपर जो पहुंच गया नीचे की चीज क्यों मांगेगा। ठीक है, नहीं समझ आया। हमारे पास में चार डब्बे मिठाई के रखे हों, हाँ ये हमारा अनुभव है, उसमें एक मिठाई का डब्बा ये भी है कि जो 70-80 रुपए किलो है ना, एक मिठाई का डब्बा होगा भी जो 200 रुपए किलो मिठाई, एक डब्बा होगा जो 1,500-2,000 वाला है ना, वो भी होगा। अब अगर हम किसी से कहें, किसी से भगत से चारों डब्बा खोल करके कौन सी मिठाई चाहिए, मैं चारों दे सकता हूँ, ये उसको पता है कौन सी चाहिए, अगर वो चारों का जानता होगा तो, चारों को जानता होगा तो वो बढ़िया वाला चाहेगा ना, और नहीं जानता होगा तो, अब एक मिठाई है जो 1,500 रुपये किलो है, नहीं जानता उसको तो कौन सी मांग लेगा, फिर वो कहेगा ये वाला हमको सस्ता वाला, वही हम खाते हैं, वही हमको पसंद है, वही दे दो, नाम ले लो मिठाई का। अरे बेसन का लड्डू शायद 100 रुपया किलो मिल जाता होगा, कि नहीं? 100 रुपये, 125 रुपये, बेसन का लड्डू 125 रुपये किलो मिल जाता होगा, बर्फी वगैरह 250-250 रुपये किलो मिल जाती होगी, यही तो ना। तो मेवा बाइट एक पन्नी में लगा होता है, खाए हो ना? पन्नी में लगा होता है, पन्नी निकाल के खाते हो, चारों तरफ से पैक होता है, और 1500 रुपया किलो मिठाई। तो अच्छा, जो नहीं जानता वो पन्नी वाला, वो कहेगा इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं, हाँ ये कहाँ से दे दिया, वो अलग खिलाओ। तो जो जानता है, जिसको विवेक है, वो बड़ी चीज अगर सामने है तो छोटी चीज को क्यों मांगेगा? और छोटी चीज को अगर मांगता है तो अभी अविवेकी है, अभी वो उस महिमा को समझता नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, क्वा तदास्थ इति वा पाठांतरम। क्वा तदास्थ, ये जो मंत्र में ना क्वधस्था, क्वधस्था की जगह पर कहीं कहीं किसी किसी ग्रंथों में क्वा तदास्थ भी ऐसा लिखा हुआ है, किसी किसी अब शाखा में होगा, किसी शाखा भेद में ये पाठ का अंतर है। अच्छा, अब एक नहीं, ये भाष्य में ना, भाष्य में आया क्वा तदास्थ इति वा पाठांतरम, हाँ भाष्य में एक आनंद गिरी जी एक लाइन लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं, एक ही लाइन का उन्होंने टीका किया है बस। किंचा उत्कृष्ट पुरुषार्थ लाभे संभवती अधर्म अधमम, हाँ किंचा उत्कृष्ट पुरुषार्थ लाभे संभवती अधमम कामय मानो मूर्ख एव अहम श्याम ततोपि माम सा एव बर इतिहा। करें उत्कृष्ट पुरुषार्थ लाभे संभवती, जब श्रेष्ठ पुरुषार्थ की प्राप्ति संभव है तो अगर हम नीचे वाली चीज का काम है माना, नीचे वाली चीज को मैं मांग लूं तो मूर्ख एव अहम, तो मैं कौन हो गया फिर? मैं स्वयं ही मूर्ख हो जाऊंगा। इसलिए हमको नीचे वाली चीज नहीं चाहिए। इस बात को यह ऋचा स्पष्ट कह रही है कि अगर ज्ञान है और श्रेष्ठ को आपने पहचान लिया तो उससे छोटी चीज की अपेक्षा नहीं की जाती। हाँ, आगे देखते हैं। अस्मिन पक्षे, या जो क्वातदास्थ है, जहां जहां पर जिस शाखा में ये शब्द है, क्वधस्था की जगह पर क्वा तदास्थ लिखा है, इसका भी अर्थ करते हैं। अगर तदास्थ लिखा है कहीं कहीं पर तो उसके अर्थ को इस तरीके से समझना चाहिए। जैसे ये हमारी काठक शाखा का उपनिषद है, किसी शाखा में किसी और तरीके से पढ़ाया जाता था, कहीं कहीं पर उच्चारण में पाठ में भेद हो जाता है, पाठांतर हो जाता है। तो यहाँ जो पाठांतर है, और अगर भाष्कर कह रहे हैं उनके पहले भी रहा होगा तभी लिखा उन्होंने, कि अगर कहीं पर तदास्थ लिखा है तो उसका अर्थ ऐसा समझिए। अगला जो है कैसे समझना है, अस्मिन पक्षे चा अक्षर योजना, इस पक्ष में तदास्थ लिखा है तो ऐसा समझना चाहिए, ऐसी अक्षर की योजना कर लेना चाहिए। क्या? तेस पुत्रादिशु आस्था आस्थिति ही तात्पर्येण वर्तनम यस्य सा तदास्थ ततो अधिकतरम पुरुषार्थ दुष्प्रापम अपि प्रापिपैषु क्वा तदास्थो भवेत् नः कश्चित् तद असरसज्ञ असारज्ञ तदर्थी स्याद इत्यर्थ। इतना देखो, इस तरफ में अजगर तदास्थ लिखा है क्वादतास्थ, तो उसको ऐसा समझना चाहिए कि तेसु पुत्रादिशु आस्था स्थिति आस्थिति, उसकी अपने ओ धन में, पुत्र में, परिवार में उसकी बहुत अच्छी तरह से आस्था बैठी हुई है। आस्था बैठी हुई है माने यही सब कुछ है। तो तदास्थ, तद माने वही जो जो गिनाया था पहले, तद में आस्थ, कौन? पुत्र, वित्त, घर, साम्राज्य, उसमें जिसकी आस्था बढ़िया बैठी हुई है उसी का नाम हो गया तदास्थ। हाँ, सब का सब, उसमें जिसकी आस्था खूब अच्छी तरह से बैठी है उसी का नाम हो गया तदास्था। तदास्था आस्थिति तात्पर्येण वर्तनम यस्य सः। अच्छा, और फिर हाँ, अब कोई ऐसा है कि वो समझ गया कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा स्थिरता नहीं है, बहुत ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है, ऐसा समझ गया तो वो समझ गया कि इसका व्यवहार थोड़े दिन तक होता है, वर्तन माने व्यवहार होता है, ये थोड़े दिन तक रहने वाला है और उससे ऊपर तत्तो अधिकतरम पुरुषार्थम, इससे ऊपर की जो चीज़ है उत्कृष्ट और बहुत श्रेष्ठ चीज़ है उसको दुष्प्रापम अपि, कठिनाई से मिलने वाला है तो भी प्राप पैशु पाना चाहता है, वो पाना चाहता है जिसमें है जो चीज़ें हैं उसके पास, जो एक भौतिक या इसको हम लोग कहते हैं मानुषवित्त, इसका एक नाम है मानुषवित्त। मानुषवित्त में जमीन, परिवार, धन, वैभव, ये सब मानुषवित्त है इस मनुष्य लोक के लिए, इसमें जिसकी आस्था है। अब उसको समझ में आ गया कि इसके ऊपर वाला जो है उत्कृष्ट वो कठिनाई से मिलता है, दुष्प्रापम कठिनाई से मिलता है, फिर भी उसको पाना चाहता है, फिर भी उसको पाना चाहता है, तब जब उसको पाना चाहता है तो हाँ करें क्वा तदास्था भवेतन, क्वा तदास्था, जब जान गया कि उसको पा लेना चाहता है तब ये छोटी छोटी चीजों में वो क्यों बैठेगा, क्वा तदास्थ, नहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है हाँ, जब वो जान लेगा तो छोटी छोटी चीजों में फिर उसका भाव नहीं रहेगा, उसका मन नहीं जाएगा, फिर तदास्थ क्यों हो गएगा। कब तक है, गीता जी में इसका एक श्लोक है ना, मतलब ये हुआ हाँ, गीता जी में एक श्लोक है हाँ, यावा नर्थ उदपाने सर्वता संप्लुतोदके तावान सर्वेषु भेदेषु, हाँ कि कब तक, जब तक उसको बड़े तालाब का पता नहीं है तब तक छोटी छोटी गढ़ैया से पानी वो पीता है, और अगर उसको बड़े तालाब का गंगा जी का समीप मिल जाए तो फिर उसको छोटी छोटी नालियों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो क्वा तदास्थ, देखो तदास्थ माने कहा तदास्थ, देखो शब्द पर ध्यान देना, तदास्थ माने जिसकी आस्था ए मानुष वित्त पर बैठी हुई है, किस पर, पौत्र भेत्र आदि पर उसकी आस्था बैठी, क्वा लगाया क्वा का फिर अब पूरा क्वा तदास्थ दोनों को जोड़ो, तब तो जिसको अब समझ में आ गया कि जब तक इसमें आस्था बैठी थी कि तब तक तदास्थ, अब उसको समझ में आ गया कि ये जितनी चीज़ें हैं ये सब अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, और इससे उत्कृष्ट जो वस्तु है भले कठिनाई है लेकिन पाई जा सकती है, तो अब एक बार उसको लक्ष्य पता लग गया तो फिर अब उसका इन चीज़ों में मन कैसे लगेगा, तो क्वा तदास्थ कैसे मन लगेगा, हाँ नहीं पता था तब मन उसमें लगा था, नहीं जानता था तो उसमें चिपका था, जब जान गया उस श्रेष्ठ को तो उसमें उसका मन नहीं लगेगा, इसलिए कहा क्वा तदास्थ भवेत न कश्चिद तद असारज्ञः तदर्थी स्याद इत्यर्थः, यही कह रहे हैं कि जो अब इसको जान गया कि असारज्ञः इसमें कोई सार नहीं है, ज्ञान लग गया जानने वाला, ऐसा समझ गया कि जगत में कोई सार नहीं, किसमें, वो जो लौकिक जगत की चीज़ें बताई थी अब इसमें कोई सार नहीं ऐसा जान गया तो फिर अब उसके लिए कोई इच्छा उसके मन में नहीं, क्यों बैठेगा, क्वा तदास्थ माने क्यों बैठेगा, क्यों चाहेगा, आप कह देते हो एक बार समझ गया तो क्यों चाहेगा हाँ। अच्छा कोई हमको कहे कि स्वामी जी आपको स्कूटर दें, स्कूटर से चलो लखनऊ में, तो मैं क्या कहूँगा, चलूंगा, क्वा तदास्थ, हाँ। पहले तो किसने कल्पना थी, हम खुद गए थे शोरूम गए थे और एक बजाज चेतक स्कूटर खरीदा था, फिर चला के ले आए थे, खूब पोंछ पाँछ के साफ करते थे, उस समय बजाज चेतक था हाँ, तो और अब क्योंकि उस समय था ही नहीं मेरे पास, वही बहुत था, महान था, अब अगर बड़ी चीज़ मिल गई तो हम कहेंगे क्वा तदास्थ, अब कौन चाहेगा उसको, अब कौन चाहेगा? देखो याद आ गया, हाँ तब तक ना उस स्कूटर से इनके घर पहुंच गए थे साउथ सिटी से, सवेरे गए खाना इनके यहाँ खाए और शाम को लौट आए। 150 किलोमीटर स्कूटर से गए और 150 किलोमीटर लौट आए, बताओ। तीन स्कूटर से, और भी एक के तरफ लहराता है वो स्कूटर, वो इंजन एक तरफ होता था उसमें, तो नहीं बजाज का चेतक, हाँ। और उसके बाद फिर जो है शाम को जब पहुँचे साउथ सिटी तो ये कंधा जो है लगा रहा था कि अब टूट ही गया फिर, लेकिन 300 किलोमीटर स्कूटर चलाए थे एक दिन में, इनके घर भोजन करके लौट आए थे। तो दम था, अब सब कल्पनाएं रह गई। अब अगर कोई कहे स्कूटर चलाओ तुम कहेंगे क्वाता दास्त, है ना। अब इस कल हमने कहा था ना अर्थी समर्थी विद्वान और अभिपर्यु, शास्त्र उसको मना न करे, याद है ना कल चार चीज कहा था ना। अब अगर ये मान लो आप में से कोई भी चाहते हो कि मैं चलाऊं गाड़ी, बहुत बढ़िया, आप बचपन से गैराज में थे, बचपन से गैराज में थे तो 8-9 साल का बच्चा भी गाड़ी चला लेता है ना, तो आप समर्थी भी हो, चला भी सकते हो, चाहते भी हो गाड़ी चलाना, समर्थी भी हो, और चूंकि गैराज में काम करता था तो उसका कल पुर्जा भी जानता है, ठोंकना पीटना, पहिया खोल लेगा, नट बोल्ट सला लगा देगा, विद्वान भी है, लेकिन लाइसेंस नहीं है, क्योंकि 18 साल के पहले लाइसेंस नहीं बन, तो आप कार चला के बाहर जा सकते हो क्या, बताओ? वो चारों होने चाहिए कि नहीं? आर्थी विद्वान अभिपर्यु, अभिपर्यु माने अनाधिकारी ना हो, अनाधिकारी ना हो। तो जब लाइसेंस नहीं बना तो चाहे जितना आप उसको चाहते भी हो, चला भी सकते हो, गाड़ी के बारे में जानते भी हो, लेकिन फिर भी गाड़ी बाहर निकालना मना है ना। समझ में आ गया कि नहीं बात? क्योंकि सरकार अभी मना करती है। आप ये बेचारा तुरी सोचता होगा जब घूम फिर के हमारे ऊपर आ जाती बात, स्वामी जी ले आते कहाँ फंस गया, कहाँ जान फंसाई। चलो ठीक है, आगे देखो, आगे बहुत बढ़िया जो है जो भाष्य लिखते हैं, ये पंक्ति समझ में आई कि नहीं? इस अक्षर क्वा तदास्थ अगर ऐसा पढ़ा जावे तो क्वा तदास्थ का जो अभी ऐसी योजना कर लेना चाहिए। तद, तद का अर्थ किया पुत्रादिशु आस्था आस्थिति, ये है तद का अर्थ हो गया, उसमें जिसकी आस्था है उसका नाम हुआ तदास्थ, ठीक है। ततो अधिकतरम पुरुषार्थम, इससे जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है उसको, दुष्प्रापम कठिन है फिर भी पाया जा सकता है, ऐसा जानते हुए जब जानता है तो फिर वो उसमें क्यों जावेगा, क्वा तदास्थ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ आ रहा है? हाँ, कठिन है फिर भी पाया जा सकता है ना, तब तो इच्छा हुई उसके भीतर, नहीं पाऊंगा मैं, आईएएस बनना कठिन है, लेकिन फिर भी आदमी प्रयास तो करता है ना, तो फिर बाबू क्यों बने, तो क्वा तदास्थ, क्वा तदास्थ, क्या कितना बढ़िया बात है। और कौन ऐसा कर सकता है? काश्चित तद असारज्ञ, अगर ओ इसके असारता को, बाबूगिरी की असारता को समझ लिया तो उसमें क्यों जाएगा, हाँ बड़ी चीज को चाहेगा, बड़ी चीज को चाहेगा। हाँ चलो आगे, हाँ इसी बात को अब इसका जो है निष्पत्ति निकालते हैं। सर्वो ही उपरि उपरि एव भूषति लोकाः तस्मात् न पुत्र वित्तादि लाभै प्रलोभ्यो हम। अब एक पंक्ति ये भगवान भाष्यकार की आपके लिए हमेशा जो है बढ़िया। सर्वो ही, इस जगत में सभी लोग ऊपरी ऊपरी एव भूषति, ऊपर ऊपर की चीज ही चाहते हैं, श्रेष्ठ भोग ही चाहते हैं, श्रेष्ठ वस्तु ही चाहते हैं, भूषति माने आनंद सुख भोग वस्तु जो भी कहना चाहो, तो ऊपर ऊपर की चीज ही चाहते हैं ना। अब किसी के पास टीन वाला कमरा हो तो फिर वो क्या चाहेगा, हमारे घर के ऊपर छत पड़ जाओ, यही तो चाहेगा ना। एक कमरे का हो तो क्या चाहेगा, दो कमरे का बन जाओगे, यही तो चाहेगा ना। तो ऊपर की चीज चाहता है ना, सर्वो ही ऊपर ऊपरी ए उपभूषति लोका, इस लोक में। तस्मात ना पौत्र वित्तादि लाभ ही प्रलोभ। और मैं कैसा हूं, क्योंकि मैं मनुष्य लोक से ऊपर आ गया हूं, कहां अजीर्यताम अमृतानाम, अजर अमर देवता के पास आ गया हूं। तो फिर जब सारे जगत में लोग नीचे से ऊपर ऊपर की चीज चाहते हैं, मैं मनुष्य लोक से ऊपर आ गया हूं, तो फिर मैं मनुष्य लोक की चीज क्यों चाहूंगा। आप यमराज से ऊपर का कोई लोक होता उसकी बात करते तो मैं थोड़ा सोचता, समझ में आना चाहिए ना। पंक्ति करते देखना, सर्वो ही ऊपर ऊपर ये वो बुभूषति, सभी प्राणी ऊपर ऊपर की चीज। अरे प्रमोशन सभी चाहते हैं, डिमोशन कौन चाहता है, हा? प्रमोशन चाहते हैं ऊपर की चीज। तस्मात, अच्छा मैं कैसा हूं, मैं तो लौकिक मनुष्य लोक से ऊपर उठ के यमलोक तक आ गया हूं, तो फिर मैं नीचे की चीज क्यों चाहूं। पुत्र वित्तादि लाभ ही ना प्रलोभ्यो हम, ठीक है आगे। किम च अप्सरा प्रमुखान वर्ण रति प्रमोदान अनवस्थित रूपतया अभिध्यायन निरूपयन यथावत अति दीर्घे जीविते को विवेकी रमेत। हाँ क्या कह रहे हैं, किम च, और क्या। अप्सरा प्रमुखान, ये जो आपने पहले कहा था कि ए रमा अप्सराओं को ले जाओ और ए वाद्य को ले जाओ, ए रथ को ले जाओ। अप्सरा प्रमुखान, प्रमुखान माने मुख्य रूप से साथ में रथ और बजाना उजाना सब गाना होना सब दे रहे थे, उसमें क्या होगा, वर्ण रति प्रमोदान, उसमें सुख मिलता है, बिल्कुल सुख मिलता है। लेकिन कैसा, अनवस्थित रूपतया, जो वस्तु एक दिन सुख देती है वही वस्तु दूसरे दिन सुख नहीं। हाँ ये संसार का एक बड़ा विचित्र स्वभाव है। हाँ अच्छा, जो पंखा चलाओ तो सुख मिलता है, वही पंखा जनवरी में चलाओ तो हो गया कौन सा, अनवस्थित हुआ। हाँ वो अनवस्थित, अच्छा जो कंबल ओढ़ है तो एक दिन सुख मिला, वही कंबल ओढ़ो अब आजकल, तो अब उससे सुख नहीं मिले। हिसाब लगाओ, अब देखो गणित उणित पढ़ाया गया कि नहीं तुम लोगों को, गणित पढ़ाया, एक होता था बीज गणित, नहीं पढ़ाया होगा ना, बीज गणित होता था, क्या बोलते हैं उसको, अलजबरा, अलजबरा ना। हाँ एक रसगुल्ला में एक आना सुख, तो दो रसगुल्ले में दो आना सुख, फिर तीन रसगुल्ला खाया तो तीन आना सुख, चार रसगुल्ला खाया तो चार आना सुख। बहुत सही बात है, मिलेगा, क्यों नहीं, छह रसगुल्ला तो छह आना सुख, बारह रसगुल्ला हुआ तो आदमी कहेगा अब यहां तक आ गया मर जाऊंगा, अब हमको मत खिलाओ, यही कहेगा ना। हाँ तो अब क्या हुआ, जिस वस्तु से शुरुआत में हमको बहुत सुख मिला था, जब वही आगे बढ़ गया तो अब उससे बिल्कुल सुख नहीं, तो क्या हो गया, अनवस्थित रूपतया। ये संसार की सारी वस्तुएं जितना आपने बताया था ये सब अनवस्थित है, अनवस्थित, एक समय पर सुखकारी दिखती है और अगले समय पर वही दुख देने वाला हो जाता है। कैसा जगत का स्वभाव है, बिल्कुल अकाट सत्य है। अब हमारे समाज में जिस ऐसा बहुत सारा आजकल हो रहा है, जिसको देखे बगैर चैन नहीं मिलता था, चाहे माँ बाप पसंद करें ना पसंद करें शादी कर लेगा, वही हो गया ना, क्यों बोले, और शायद साले भर बाद तलाक हो गया, एक समय पर ऐसा होता एक समय पर ऐसा हो जाता, अनवस्थित रूप, अनवस्थित रूप, साहब का सब अनवस्थित, कोई अवस्था इसकी नहीं है। बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है ये, जितना आपने कहा था अप्सरा प्रमुखान वर्ण रति प्रमोदान, ये जितने आप अप्सरा नाच अच्छा किसी को कितने एक दिन सुना दिया जाए कि आज तुम टीवी देख ही लो, जिसको बहुत ज्यादा पसंद आता हो उसको छोड़ के रहने, उसको डंडा लेके बैठ जाओ, आज दिन भर देखो तुम टीवी, चैनल भी बदलने मत दो, महाराज रोना लगेगा, रोने लगेगा, है ना। तो वो सब थोड़ी देर तक अच्छा लगता है, जब वो बदलता रहता है तब मन जो है हर एक चीज में, खाने में, कपड़े पहनने में, चलने फिरने में, कोई बात किसी से बात करने में अच्छा लगता हो, बस डंडा लेके बैठ जाओ आज दिन भर इसके साथ बातें करो, तुम आज इसी के साथ दिन भर रहो। जैसे भागवत में क्या आया, ऊखल के साथ बांध दिया, ऊखल ऊखल पे बैठ गए थे ना, वो ऊखल बैठ करके मक्खन खिला रहे थे, यशोदा मैया ने कहा ऊखल तुमको अच्छा लगता है इसी के साथ तुमको बांध, ऊखल बंधन की लीला। हाँ तो थोड़ी देर में उससे जो है बिल्कुल मन हट जाता है किसी भी। आप सत्संग सुनने बैठो क्या समझते हो हमेशा सत्संग अच्छे लगता रहेगा? हाँ एक घंटा आधा घंटा लगातार सुनाता शुरू कर रहा हूं तो एक दो घंटे के बाद में बिल्कुल मन बिल्कुल उचट जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा सत्संग नहीं सुना, जो टाइम को नहीं ध्यान रखते, मैंने एक बार कहा था अपने उसको बिल्कुल। चलो जी, अभिध्यायन अभिध्यायन निरूपयन यथावत, इसका विचार कर, अभिध्यायन माने निरूपयन, जिसका अच्छी तरह से मन में विचार हो चुका है, चिंतन कर लिया है कोई साधक, यथावत अच्छी प्रकार से विचार कर चुका है, अति दीर्घे जीवित को विवेकी रमित, तो विवेकवान पुरुष कहाँ इस संसार में ज़्यादा जीवन चाहेगा। ज़्यादा जीवन तो गीध का होता है, ज़्यादा जीवन कछुए का होता है, ज़्यादा जीवन सांप का होता है, ज़्यादा जीवन पेड़ का होता है, कौए का होता है, किस काम का ज़्यादा जीवन क्या, छोटा सा जीवन हो, बढ़िया जीवन हो, अच्छा जीवन हो, अति दीर्घ है जीवित। थोड़ा मंत्र ऐसे था इसलिए जो है विचार करोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ूँ? हाँ अच्छा, अब इतनी सारी चर्चा में नचिकेता को लगा कि लगता है यमराज जी प्रश्न ही ना भूल गए हो हमारा, क्या हमने पूछा था, तीसरे वरदान में मांगा क्या था, वो श्लोक था ना, मंत्र था, क्या था मंत्र, एयम प्रेते, एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्ये के, हमने तुमको कहा था सुनूंगा, कहा था ना सुनूंगा, एयम प्रेते, अब देखो पन्ना खोला, सब ने खोल लिया नकलची लोग, एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्ये के नायम अस्तित्ति चैके ये तद् विद्या मनुशिष्टस्त्वया हम। तो भूल ना गया हो यमराज, तो याद दिला दूं, तो ये पुनः उसी बात को फिर से जो है दूसरे शब्दों में वही बात को याद, यानी प्रसंग बदला नहीं, जैसे कई बार लोग बात करते करते कहीं की बात भूल जाते हैं, शुरुआत कहाँ से किया भूल जाते हैं, है ना। ये बहुत ये तुम्हारे लिए बड़ा काम का है, और ट्रैक बदलना नहीं चाहिए, जिस पटरी पर विचार कर रहे हो उसी पटरी पर रहो, फिर लगभग तुम दाएँ बाएँ करते हो फिर बहुत ज़्यादा, उस समय पर जिस समय जो बात कर रहे हैं उस समय पर उसी ट्रैक पर रहना है, आगे की बात जो होगी बाद में कर लेंगे, याद है ना। पंचकोश का विवेक करना है तो तीन शरीर को भूल जाओ, फिर तीन अवस्था की बात क्यों ला रहे हो बीच में, लाते हो है, फिर क्यों तीन अवस्था को ला रहे, पांच कोश का विवेक कर रहे हो तो पांच कोश के हिसाब से विचार करो। अगर कोई उदाहरण है तो करके फिर उसी में आ जाओ, अपना उसी विषय पर आओ, विषय आपका छूटने ना पावे। और जैसे जैसे कहते हैं वो माला में एक धागा जुड़ा रहता है, ऐसे आपका जो है पूरा का पूरा विचार जुड़े रहने चाहिए, नहीं तो आपकी संगति जो है छिन्न भिन्न हो जाएगी। उसकी प्रतिज्ञा हो, हेतु हो, दृष्टांत हो, उपनय हो, निगमन हो, श्रुति हो, स्मृति हो, युक्ति हो, अनुभूति हो, सब के साथ में, लेकिन विषय वही हो गए, विषय ना बदल जावे, तुम विषय बदल देते हो बातचीत में, कहानी में कहानी ना जोड़ो, हाँ कहानी भी जोड़ो तो उसी विषय से जुड़कर, हाँ वो दृष्टांत में आ जाएगा, विषय ना बदल जावे, हाँ, अब एक क्षण तो जैसे मान लो कोई साधक है, एक क्षण तो कहता है ये सृष्टि कैसे बनी, अब फिर दूसरे क्षण बोल देवे कि सारा जगत मिथ्या। दोनों में जो है दोनों अलग अलग विचार का विषय हो गया। मिथ्या हो गया तो फिर कैसे बनी, कैसे की बात क्यों पूछ रहे हो, है ना। कोई मिथ्या बनी तो कैसे, फिर वो काक दंत परीक्षावत, हाँ कैसे का क्यों बात पूछ। तो कैसे भी पूछोगे और कह दोगे कि सारा जगत तीनों काल में सपना नहीं, तो जिस समय पर जिस विचार, तो नचिकेता की दृष्टि कैसी है, अपने विचार से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, उसी बात को फिर से कहता है। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्सां पराये महति ब्रूहिणस्तत् योयं वरो गूढमनो प्रविष्टो नान्यं तस्मात् नचिकेता वृणीते देखो मंत्र पर, मंत्र में अर्थ देखना। यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति, यस्मिन् जिस विषय में यह शंका होती है, विचिकित्सन्ति शंका होती है मृत्यु, इस संसार में मरने के बाद यत् सांपराय, लोग संशय करते हैं क्या पर लोग, उसी विषय में महति ब्रूहि नस्तत, उसी विषय में आप हमको बताइए, जिस विषय में किसमें मृत्यु के बाद जो संशय होता है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसी विषय का हमको उपदेश करिए। यौ अयम वरह गूढ़म, जो हमने ये वरदान मांगा था अनुप्रविष्ट, जो मैंने ये वरदान मांगा था वह गहन है, गूढ़म माने गहन रहस्यमयी, अनुप्रविष्ट वह बिल्कुल मेरा मन उसी में लगा हुआ है, भले कठिन है लेकिन मेरा मन उसी में लगा है। ना अन्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते, तस्मात् नचिकेता अन्यम ना वृणीते, इसलिए नचिकेता कोई और वरदान मांगने वाला नहीं है गुरु जी, आप हमको वही वरदान दीजिए, कौन सा, मृत्यु के विषय में जो संशय होता है वही संशय, वही अस्तित्व गे ना अयम अस्तित्व जय के, वह कुछ बचता है या नहीं बचता, उसी विषय का उपदेश करिए। भाष्य देख लेते हैं। हाँ, अतो विहाय अनित्यै कामै प्रलोभनम यन मया प्रार्थितम यस्मिन्। देखो अतो विहाय, महाराज अब वो सब छोड़ दीजिए ना, अतो विहाय इसलिए हे जमदेवता अब ये सब छोड़, क्या छोड़ दीजिए, अनित्यै कामै प्रलोभनम, जो क्षण भंगुर अनित्य नित्य वस्तुओं की आप लिस्ट दिखा रहे थे, हमको लोभ में डाल रहे थे, उसको आप छोड़ दीजिए, धन ले लो, राजा बन जाओ, अप्सरा ले लो, नाच गाना ले लो, इसको छोड़ दो, अब इसका विषय समाप्त हो गया। बिहार यन मया प्रार्थितम, जो हमने मांगा था पहले, क्या मांगा था, यस्मिन प्रेत इदम विचिकित्सनम, जिस विषय में प्रेत जाने के जब चला गया तो जिस विषय में विचिकित्सन्ति, जो जिस विषय में लोग संशय करते हैं, क्या संशय करते हैं, अस्ति नास्ति इति एवं प्रकारम, कुछ लोग कहते हैं अस्ति, कुछ लोग कहते हैं नास्ति, इस प्रकार से जो संशय करते हैं, हे मृत्यु के देवता सांपराये, ये मंत्र में सांपराय है, उसका अर्थ है परलोक विषयी, फिर वो अगर है तो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, वह कौन है, उसका स्वरूप क्या है, कैसे जाने, ये शरीर को छोड़ने के बाद कौन, वो उसका वही आप हमको बताइए। महती महत प्रयोजन निमित्त आत्मनो निर्णय विज्ञानम यत् तद् ब्रूहि कथय नह अस्मभ्यम। महात्मा ने महत प्रयोजन, जो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रयोजन वाला है, भाई किसी के लिए बहुत हल्का लगता हो, मेरी दृष्टि में तो इससे बड़ा कोई प्रयोजन है ही नहीं, महत प्रयोजन निमित्त आत्मनः निर्णय विज्ञानम, अपनी आत्मा का निर्णय करना है, अपने आत्मस्वरूप को जानने वाली उस विद्या को आप जानते हो, तद ब्रूही उसी को आप हमको बताइए। कथय न अस्माभ्यम, हमारे लिए आप उसी विद्या को बताइए। किम बहुना यौ अयम प्रकृत आत्म विषयो बरोगूढ़ गहनम दुर्विवेचनम प्राप्तो अनप्रविष्ट तस्मात् वरात् अन्यम अविवेकी भी प्रार्थनीयम अनित्य विषयम वरम नचिकेता न वृणीते मनसा अप इति श्रुतेर वचनम इति। कह रहे किम बहुना, और क्या कहें, यह अयम प्रकृत आत्म विषय, यहाँ पर प्रकृत हो गया कौन सा, यहाँ प्रकृत का अर्थ होगा, कल मैंने प्राकृत का अर्थ बताया था ना, याद है, प्राकृत प्रा में आ की मात्रा जुड़ जाए तो वहाँ पर अर्थ बदल गया था। यहाँ प्रकृत, प्रकृत माने जिसका प्रकरण चल रहा है, जिसका प्रसंग चल रहा है, कौन सा प्रसंग, हाँ शरीर छोड़ने के बाद वो कौन रहता है, वो प्रकरण आत्म से बरह गूढ़म गहनम, यह जो वरदान मांगा था गंभीर है, दुर्विवेचनम सब लोग इसको बता नहीं सकते, दुर्विवेचनम मुश्किल से बताया जा सकता है, और यही अनुप्रविष्ट तस्मात इसी में हमारा मन लगा है, यह कठिनाई से समझ में आता है, आप हमको इसी को बताइए। तस्मात बारात अन्यम, इसके अलावा जो और है वो सब जो आपने लिस्ट गिनाया था, तस्मात बारात अन्यम, जो अन्य है वो कौन, अविवेकी भी प्रार्थनीयम, कौन पाए, कौन चाहता है वो सब, अविवेकी अज्ञानी लोग उसको चाहते हैं, हम उसको नहीं चाहते हम। अच्छा, और जो पा भी लेंगे तो बेचारे क्या मिलेगा, अनित्य विषयम, जो भी मिलेगा उनको अनित्य, तो अविवेकी लोग जिस धन परिवार वैभव आदि को चाहते हैं वह अनित्य है, अज्ञानी लोग चाहते हैं। नचकेता ना वृणीते, नचकेता ये वरदान नहीं, यहाँ पर जो नचकेता आया ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आ गया महति ब्रूहि नस्तत, महति ब्रूहि नस्तत, यहाँ पर समझ लो कि नचकेता बोला यौ अयम वरो गूढ़म अनुप्रविष्टो न अन्यम तस्मात नचकेता वृणीते। तो यहाँ पर जो नचकेता वृणीते मंत्र में लिखा है, इसको भाष्कर कहते हैं ये नचकेता ने नहीं बोला है, ये श्रुति भगवती का वचन है। जैसे अब हमने ये कहा ना कि हमको नहीं चाहिए, तो हम थोड़े कहेंगे अभयानंद को नहीं चाहिए, तो ये जो अंत में नचकेता वृणीते ना अन्यम नचकेता वृणीते, अन्य कोई वरदान नचकेता नहीं चाहेगा, यह वचन किसका है, श्रुति भगवती का है, यह वेद भगवान ने कहा है, और नचकेता ने अपना पुनः ले आए वहीं पर, हमको वही बताइए, यह जो विद्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। इस श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पाद पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् आचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ काटकोपनिषद भाष्ये प्रथम वल्ली भाष्यम समाप्तम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।